Og det vi hørte der var vår musikalske gjest i Studio B, B for Bergen, Arne Domnerus med trio i, og han spilte Mrs. Robinson. Og om vi ikke har sagt det før, så gjentar vi at dette bedre sent enn alvor delvis skal stå i musikkens tegn på grunn av det forestående Grand Prix. Vi har jo nettopp hatt et intervju med slagertekstforfatteren Otto Rugle, men som vi vet, en slagermelodi krever mer enn bare tekst, og vi har derfor her i studio fått besøk av slagerkomponisten Edvard Grieg. Velkommen hit. Takk skal du ha. Og Edvard Grieg, ja, navnet lyder jo litt kjent. De tenker på Edvard Munch. Ja, han jo maler. Gustav Maler. Hvor? Kvart over fire. Ja vel. Men Grieg, de har jo lengre tid samarbeidet med tekstforfatteren Otto Rugle. Ja, Otto en lystig fyr. Vi to har skrevet omtrent det som går an å skrive her i landet. For eksempel? Ja, for eksempel Ola Berit. Den slo jo veldig godt an. Og så har vi jo På Tryn i Myra. Den kom jo nesten inn på Norsktoppen. Ja, og Veggteppet der hjemme. Og for eksempel Kast ditt hode, du raske gutt. Ja, nettopp. Men de har jo også skrevet klassiske ting. Ja, klassiske ting. Ja, den sendte jeg til Grand Prix for et par år siden. Ja, jeg tenkte nærmest da på andre klassiske ting. Andre klassiske ting? Nei, den ble jeg aldri helt fornøyd med. Ja, nei, jeg siktet altså til seriøst. Jeg har skrevet seriøs musikk også. Å, ja, ja, selvfølgelig det de sikter til, ja. Ja, da sikter de selvfølgelig til min berømte 1813-overtyre. Eller kanskje de tenker på Skjebnesonaten, eller til Lise. Eller kanskje de tenker på musicalen Snowball. Nei, men ja, tilbake til deres samarbeid med tekstforfatteren Otto Rugle. Hva er det de driver med nå? Ja, nå har vi faktisk lagt siste hånd på neste års Grand Prix-melodi. Og den heter Skivisa, med tekst av Otto og min melodi. Får vi høre? Hva det? Melodien. Ja, nå skal vi se. Skivisa. Ja. Ned fra fjellet kommer vi, holde hi, holde. Ja. Og så går det jo på nytt, og så føres rundt på tema. Så. Hvem har de tenkt på, noen artist til denne skivisa som skal fremføre? Som vi har skrevet, ja. Ja. Ja, vi har hørt jo et radioprogram for 14 dager siden, hvor vi hørte en gruppe som vi bet veldig stort merke i, og det var en gruppe som kalte seg for Tre Menn. Å ja, akkurat. Ja. Og det synes vi var veldig gode. Vi likte dem. Ja, vi synes de var til det. Da har vi en liten overraskelse til dem, Grieg. Vi har invitert Tre Menn hit til studio i dag. Ja. De kommer hit. Ja, nei, det var koselig. Ja, det var overraskende. Og da ønsker vi velkommen til The Tre Menn. Å, jeg gir det. Ja, det var det. Ja, takk for det. Og da skal vi få lov til å synge Skivisa av Rugle og Grieg. For sikkerhets skyld så gjør vi oppmerksom på at denne visa faktisk er skrevet før av noen andre. Det spiller ingen rolle. Nei, er vi klare da? Ja. Ja. Ned fra fjellet kommer vi, holder vi, holder vi. Kommer vi, kommer vi, kommer vi, kommer vi, kommer vi, kommer vi. Ja, og her sier vi hakk til The Tre Menn og ønsker lykke til videre på ferden. Ferden, ferden, ferden, ferden.